سلیمان علیہ الصلات والسلام اللہ کے پیارے پیغمبر گھوڑے لائے گئے جن کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کچھ لیٹ ہوئی، کہا لاؤ ان گھوڑوں کو جن کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہوئی. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ذبح کر دیے. کیوں؟ رب کی یاد میں جو رکاوٹ بنتا ہے وہ اس لائق نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے انعام کیا دیا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. گھوڑوں پہ سفر کرنے والے سلیمان علیہ الصلاة والسلام، جن کو یقین تھا کہ میرا رب ضائع نہیں کرے گا، ضرورت تھی ان گھوڑوں کی، قربان کر دیا. اللہ نے گھوڑے ذبح ہونے کے بعد ہوا کا تخت سلیمان کو عطا کر دیا، جو صبح سے لے کر ظہر تک ایک مہینے کا سفر سلیمان علیہ الصلاة والسلام کو طے کروا دیتی تھی. غدوها شہر ورواحها شہر، گھوڑے تو اتنا نہیں دوڑ سکتے. رب تعالی نے اس یقین کا بدلہ یہ دیا کہ اللہ ذوالجلال ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے ہوا کا تخت بطور انعام عطا کر دیا.